Book 2 33 33 في محطة القطار rautatieasemalla متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ milloin lähtee seuraava juna Berliiniin؟ متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ milloin lähtee seuraava juna Pariisiin؟ متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ milloin lähtee seuraava juna Lontooseen؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ monelta juna Varsovaan lähtee؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ monelta juna Tukholmaan lähtee؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ monelta juna Budapestiin lähtee؟ من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. haluaisin yhden lipun Madridiin. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. haluaisin yhden lipun Prahaan. من فضلك تذكرة سفر إلى بيرن. haluaisin yhden lipun Berniin. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ monelta juna saapuu Viiniin. متى يصل القطار إلى موسكو؟ monelta juna saapuu Moskovaan. متى يصل القطار إلى أمستردام؟ monelta juna saapuu Amsterdamiin. هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ pitääkö minun vaihtaa junaa؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ miltä raiteelta juna lähtee؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ onko junassa nukkumavaunuja؟ من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. haluaisin vain yhden menolipun Brysseliin. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. haluaisin yhden paluulipun Kööpenhaminaan. بكم السرير في عربة النوم؟ miten paljon paikka nukkumavaunussa maksaa؟